من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقزام قتل إيماني بعدث نيدليا نسلسل أيتو inayo fungamana na masala mazima ya utafutaji wa ilmu. Maudhui ambayo tunayo tumeanza nayo na tunaendelea nayo biidhnillahi tabaraka wa taala ni juu ya swala zima la kuwa na himma ya hali ya juu, kuwa na himma ya hali ya juu katika kuyaendea masala mazima yanayofungamana na khairi, na hasa hasa swala zima la utafutaji wa ilmu. Katika mhadhara uliopita tulianza na adilla ndani ya Qur'ani, dalili ndani ya Qur'ani zinazoonesha umuhimu wa Muislamu kuwa na himma kuyaendea mambo ya khair. Dalili zilizopita za mwanzo kabisa tulitoa aqwal au ayat zinazoonesha ulazima wa Muislamu kuwa na himma na pupa ya hali ya juu kunako kuyaendea mambo ya khairi. Muhadhara wa pili tukatoa dalili zilizomo ndani ya sunna, nazo vile vile zinatembea kunako yale yale yaliyofanyika katika muhadhara wa mwanzo. Dalili ndani ya sunna zinazoonesha ulazima wa mtu kuyafuata na kuyakimbilia mambo ya khairi. Amma leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanza kuangalia himma na mifano, kwa maana tutazungumzia mifano inayopatikana kunako watu wema au kutoka kwa watu wema, jinsi gani walivyokuwa katika uendeaji wa swala zima la utafutaji wa ilmu. Lakini kabla ya kuingia katika mifano, as-sahabatu a'la al-umam al-himma. As-sahabatu a'la al-umam al-himma. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio watu wenye himma ya hali ya juu katika umma huu. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliokuwa na himma, wenye pupa ya juu zaidi katika umma huu. Kwa hakika wamekubaliana ahlu sunnati wal jamaa kuwa masahaba wao ni kichwa cha mawali na vile vile ni teuzi la Allah subhanahu wa ta'ala katika wale ambao wanaomcha Allah subhanahu. Na vile vile ahlu sunna wamekubaliana kwamba masahaba ndiyo kiigizo cha waumini na ndiyo kioo cha Waislamu, na masahaba ni bora ya waja wa Allah baada ya manabii na mitume alayhimu salatu wa salam. Masahaba hawa wamekusanya kati ya ilmu, wamekusanya baina al-ilmu wal-amal, wamekusanya ilmu ambayo imekuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vile vile wamekusanya ilmu na jihad mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masahaba wamekusanya ilmu waliochukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile wamekusanya ilmu na wamekusanya jihad waliopigana na mtume alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza kwa kumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho kwamba yeye Allah amewatukuza masahaba. Na vile vile masahaba kule kutoa nafsi zao na mali zao katika kuipigania dini ya Allah mpaka wakawa masahaba ni waja waliokuwa bora, na vile vile wamekuwa ni bora ya karne kwa kumshuhudia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nao ni bora ya umma, katika umma tulionao viumbe ambao ni bora ni masahaba, kwani wao ndio ambao waliozisimamisha nguzo za Uislamu kwa mapanga yao, na vile vile masahaba ndio waliozima mila ya Kinasara na mila ya Kiyahudi na mila za Kimajusi, na vile vile masahaba ndio wale ambao waliokata kamba za ushirikina kutoka katika makundi ya washirikina. Washirikina hao walikuwa wa Kiarabu na waliokuwa wa Kiajemi, masahaba walikata kamba zote za ushirikina, na vile vile wakaufikisha Uislamu huu kwenye ncha za mashariki na magharibi za dunia. Ulaika qaumun shayyada Allahu fakhrahum fama fawqahu fakhrun wa in 'azama al-fakhru. Hao ndio watu waliofanya kazi ya kuueneza Uislamu mpaka leo hii sisi tunautumikia na tunafundishana na tunausikia. Mengi waliyofanya ya khairi, Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe na walipe ujira uliokuwa mkubwa. Ulaika qaumun shayyada Allahu fakhrahum fama fawqahu fakhrun wa in 'azama al-fakhru. Utangulizi huu wa mwanzo wa kuwajua masahaba, utangulizi huu unatufundisha sisi Waislamu kuona makana tu sahaba, daraja na nafasi la masahaba. Nalo hili ni kipengele kinachojitegemea peke yake cha kuangalia uzito na nafasi ya masahaba. Lakini kinachoangaliwa hapa ni ile himma yao walioitumia na pupa yao walioitoa kunako kuueneza Uislamu na kuutumikia Uislamu na kuyakimbilia yale mambo yote ya khairi. Inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameangalia katika nyoyo za wanadamu, ameangalia katika nyoyo za waja. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayra qulubi al-ibad, Allah ameangalia katika nyoyo za waja akaikuta au akaukuta moyo wa Muhammadin ni bora ya nyoyo. Fastafahu li nafsi, Allah subhanahu akamteua kwa nafsi yake. Fabta'athahu bi risalatihi, Allah subhanahu akamwaagiza apeleke ujumbe wake kwa watu. Baada ya kufanya hivyo, thumma nadhara fi qulubi al-ibad, kisha Allah akaangalia katika nyoyo za waja. Baada qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya qalbi moyo wa Muhammad, baada ya kuangalia moyo wa Muhammad na akaukuta moyo wa Muhammad ni bora ya nyoyo za wanadamu, Allah subhanahu akamteua kwa nafsi yake mwenyewe na akampeleka kwa manenda kafundishe Uislamu. Baada ya kuangalia Mtume sallallahu, kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na moyo wake, akaangalia nyoyo za waja. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad, akazikuta nyoyo za maswahiba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora ya nyoyo. Faj'alahum wuzaraa nabiyyihi, akawafanya wale ndio mawaziri wa mtume wake. Yuqatiluna ala dini, wanapigana juu ya dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'a al-muslimuna hasanan, lile ambalo wanaliona waislamu kama ni jambo zuri, fahuwa inda Allahi hasan, jambo hilo mbele ya Allah ni zuri. Wama ra'auhu sayyi'an fahuwa inda Allahi sayyi', na lile ambalo waliona waislamu ni jambo baya, basi nalo mbele ya Allah ni jambo baya. Akhrajahu Ahmad wal-Baghawi fi sharhi sunnah. Maneno haya yanaonesha umuhimu wa sahaba na yanaonesha ikhtiyari ya Allah subhanahu wa ta'ala katika waja. Ameangalia nyoyo za wanadamu na waja, akaona bora ya nyoyo ni zile za wale ambao waliomsuhubu na kuwa sahiba na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tufahamu ya kwamba uluu himmati salafi salih fi talabi al-ilm, hii ndio nukta inayoingia nukta ya pili baada ya kutanguliza mukaddima huu, utangulizi huu wa masahaba na kuwaona kwamba ni watu ambao Allah amewateua kunako kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuangalia moyo wa Muhammad, akaangalia nyoyo za waja wengine, akazikuta nyoyo za masahaba ni bora ya nyoyo. Kisha hawa wakakubaliana baadhi ya mambo, Kwa hiyo famara auhu almuslimuna hasanan, lile ambalo atakaliona kama jambo hili ni zuri, fa huwa inda Allahi hasan, jambo hilo mbele ya Allah ni jambo zuri. Tuanze kuangalia sasa himma ya juu ya wema waliotangulia katika kutafuta ilmu. Uluhu himmati salafi salih fi talabi ilmi, pupa ya hali ya juu, himma na hirs waliokuwa nayo waja wema wema, waja waliokuwa wema waliotangulia katika utafutaji wa ilmu. Ndugu zangu, tufahamu ya kwamba hakika ya ilmu ni tukufu na ni bora kwa yule ambaye atakayejitahidi katika kuitafuta. Na katika jambo la mwanzo kabisa kulianzia katika kuiendea ilmu yoyote ile ni ijtihad, ni kujitahidi. Kujitahidi katika lipi? Kujitahidi katika kuyatengeneza yale yote ambayo yanayokuzuia kuipata ilmu. Ajitahidi mtu kuyaondosha na kuyazuia yale yote ambayo yanayompelekea asipate ilmu. Jambo la mwanzo la katika kuiendea ilmu ni jitihada. Na jitihada yenyewe ni mtu kuitoa jitihada kuyafanyia mambo yale ambayo yanayompelekea asipate ilmu akayazuia. Yale ya mambo yote ambayo yanamsababisha asipate ilmu ayazuie. Faqul limurji maali yal umuri bighairi jitihadin rajauta al muhala. Faqul limurji maali yal umuri, muambie yule ambaye mwenye kutarajia mambo makubwa, mambo matukufu, mambo bora, mwambie. Faqul limurji maali yal umuri, muambie yule ambaye mwenye kutarajia mambo ya juu, bighairi jitihadin, lakini anayatafuta hayo mambo bila jitihada yote, rajauta almuhala, umetaraji jambo lililokuwa muhali. Bighairi jitihadin rajauta almuhala, kwa hiyo jambo lolote lile haswa sala lazima la kuiendea ilmu, la mwanzo kabisa ni mtu kutoa jitihada zake, atoe nguvu zake katika kuitafuta ilmu. Ni juu yako mtafuta ilmu, kujibidisha katika kutafuta ilmu. Kwani jambo hili ni kama alivyolisema Ibn Junay, suala kuwa na jitihada, kutoa juhudi, ni kama alivyolisema Ibn Junay. Alisemaje? Alisema ma talaba ahadun shay'a, hajatafuta mtu chochote. Ma talaba ahadu shay'an, hajatafuta mtu chochote, bijiddin wa sidiqin illa nalahu, hajatafuta mtu kitu chochote kile kwa jitihada na ukweli isipokuwa atakipata. Ma talaba ahadu shay'an bijiddin wa sidiqin illa nalahu, hajatafuta mtu chochote kile, si mali wala si kitu kingine, akakitafuta kile kitu bijiddi, kwa jitihada, wasidiki, na ukweli, illa nalahu, isipokuwa atakipata. Fa illa miyanaluhu kullahu, na ikiwa hato kipata chote kwa uzima wake, nala ba'dahu, atakipata baadhi tu au sehemu. Lakini katoa jitihada, kama hato kipata chote kile kitu, basi atakipata sehemu tu. Hakadha kala Ibn Junayd, hivi ndivyo alivyosema Ibn Junayd. Kwa hiyo katika swala kuiendea ilmu, fahamu ya kwamba jitihada ndiyo ya mwanzo mtu anatakiwa awe nayo. Jitihada ndilo jambo ambalo anatakiwa la mwanzo awe nalo, wasidiki, na vile vile awe mkweli, hata kama ni dhahabu, hata kama ni milele na milele. Umeweka azma kwamba mimi sasa nitajifunza dini yangu, kuwa mkweli katika hilo, usiwe mbabaishaji, usiwe mtu ambaye hueleweki, kuwa mkweli katika lengo lako. Ma talaba ahadu shay'an bijiddin wa sidiqin illa nalahu, ukitafuta kwa jitihada na ukweli, basi hicho kitu utakipata. Fa illam yanaluhu kulla, ikiwa hata ukipata chote, nala ba'dahu, atakipata sehemu tu. Kwa hakika ilikuwa hali ya wema waliotangulia katika kutafuta ilmu na kuitawanya na kutunga ni hali ya kustaajabisha sana. Ukiangalia habari zinazofuata hapa, jinsi gani walivyoitafuta ilmu masahaba, wanafunzi wa masahaba, wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, na wanawachuoni wakubwa. Ukiangalia historia yao, jinsi walivyoitafuta ilmu na jinsi walivyoitawanya ilmu, na vile na jinsi vile vile walivyotunga vitabu, walivyotoa nasaha, utaona ni hali ya kustaajabisha sana. Waliutumia wakati wao, wakaumaliza ujana wao, na wakapata yenye kushangaza akili, na wakapata yale mambo ambayo yanashangaza akili. Umri wao walitumia vizuri, nyakati walizitumia vizuri, basi walichokipata ni yale mambo ambayo leo hii au kesho kutwa au siku gani yanashangaza akili ya mtu. Basi hebu tuanze kwa kuangalia hali zao katika kutafuta ilmu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni wenye kuwaiga wao, na vile vile atujalie kuwa ni katika watu wenye kupita katika mapito yao ambao wameyapita, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hilo na katika kila lililokuwa la kheri. Muislamu asiridhie kupata ilmu ndogo. Pakiwa na nafasi, pakiwa na uwezekano wa kuipata ilmu, basi asicheleweshe wajibu wa leo kwa ajili ya kesho. Linalowezekana kutumika leo, anaona kabisa kwamba leo hii mimi ninaweza kupata ilmu nikajifunza jambo hili katika dini yangu, asicheleweshe hilo, akasema hiyo ni kazi ya kesho. Kulipata leo ni moja ya hidayah unaweza kuipata. Hujui wewe katika hii siku yako ya leo unayo utakalolipata jambo hili, nini Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia baada ya siku ya leo. Kwa hiyo lile ambalo linawezekana kupatwa leo, basi mtu atoe nguvu yake alitoe alipate leo leo. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mtu ajibidishe kwa hali na mali aweze kulipata jambo lake la kheri, kwa sababu ni ilmu. Na wala mje asipoteze wakati wake. Na haya ninayasema kwa sauti hii kwa sababu yakae katika akili zetu. Jambo linaloweza kupatikana leo usilicheleweshe kwa ajili ya kesho. Lichukue leo leo, lifanyie kazi, na baada ya kulifanyia kazi subiria la kesho. Qala Rabi'u tilmidhu Shafi'i. Mwanafunzi wa Mshafi Rabia alimwambia mwanawachuoni wake, alimwambia shekha wake, au alisema kunako Shafi. Qala Rabi'u tilmidhu Shafi'i, alisema Rabi' mwanafunzi wa Shafi'i, lam ara Shafi'i akilan binaharin wala naiman bilailin lihtimamihi bitasnif. Mwanafunzi anasema hali ya mwalimu wake, anasema lam ara Shafi'i, sijapata kumuona Imam Shafi'i, akilan binaharin, ni mlaji wa mchana, wala naiman billayl, wala ni mlalaji wa usiku, lihtimami hii bitasnif, kwa kule kutilia umuhimu kwake kutunga vitabu. Isal nafsak, iulizie nafsi yako, ilikuwaje hali Imam Shafi'i? Alikuwaje kiasi ya kwamba anajizuia hata ulaji wa mchana, anajizuia mpaka ulalaji wa usiku? Junaid anasema, Arabi anasema, sijapata kumuona Shafi'i ni mlaji wa mchana, kwa kule kuwa ni mashughuli katika kuyaendea mambo ya kheri. Kwa lillahi alhamdu, mambo ya kheri leo hii yameenea. Kam min al-aswat, ngapi katika sauti za mashekhe zinafundisha? Ni ngapi katika sauti za mashekhe zinadarasisha? Waliokuwa thiqat, waliokuwa waaminifu, waliokuwa wakweli katika da'wa yao, ni ngapi? Kaseti zimejaa tele. Lakini muangalie Muislamu huyu anaacha kuchukua nafasi ya kusikiliza mauidha, kusikiliza durus, unamuona anasikiliza hizi anaashiri za Kiswahili. Wamuona aparagana kwenda madukani kununua mavideo, kununua ma CD kwa ajili ya nyumbani kwake, watu wakae waangalie anaashiri za nyimbo. Kweli wewe Muslim unaifahamu ya kwamba mbele ya Mola wako utakuja kuulizwa kunako swala yako? Unaweza kupoteza wakati wako kunako jambo kama hili? Swala yako tukikwambia simama uiswali kwa sauti, utaiswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na wakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaondoka ndani ya ardhi, anawaambia watu wake, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mnavyoniona ninaswali. Unagombania masidi, unagombania mambo yasiyokuwa na faida, anakaa masaa 20, masaa mangapi, cheza mipira, anaangalia mipira, la faida tamfia, ni mambo yasiyokuwa na faida, ukweli wa mambo ulivyo. Lakini tukikuangalia wewe katika dini yako, tunakukuta na mapungufu mengi. Nishasema hapa nikasema kwamba Uislamu huu sasa hivi umeingiliwa na kila mwenye fani tofauti tofauti. Huu Islam tulionao umeingiliwa na watu tofauti tofauti wenye fani. Mchimba makaburi sasa hivi ni shekhe. Fundi bomba naye sasa hivi ni shekhe. Fundi umeme sasa ni shekhe. Mcheza mpira naye pia ni shekhe sasa. Msanii naye sasa ni shekhe. Kwa hiyo unakuta ni vurugu ya watu. Wote wanakubali kwamba wao wanaujua Uislamu. Lakini tukikuuliza ukweli umesoma wapi? Na umeishia wapi katika usomaji wako? Hana jawabu. Lakini huyu huyu utamuona yuko tayari kutoa rai katika Uislamu. Kutoa maoni yake katika Uislamu. Ndio huwa tunasema kwa nini msiende kwenye katiba ya nchi mkatoa rai zenu? Msiende kwenye bunge pale baada watu kuwashatoa katiba yao, na wewe ujipigane, upigane kisawa sawa, uende bungeni utoe na rai yako. Kwa nini watu wafanye hivyo? Wewe mfundi bomba bwana. Wewe mchimba makaburi bwana. Wewe ni dokta. Miaka yako yote uliokaa katika maisha yako unasomea udokta. Tosheka na hilo. Mbona hujapata kusikia dokta anatoa ushauri kwenye mambo ya uinjinia? Hujawahi kusikia hilo. Dokta anatoa ushauri kwenye mambo yake ya udokta. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu sio fani aliyosomea. Allah akakupa uwezo wa kuwa wewe ni carpenter. Tembea na ukapenta wako huo. Mambo ya dini unaona kwamba huwezi, hujui, waachie wale ambao wamepoteza nafasi yao, wamepoteza wakati wao katika kuitafuta ilmu. Tumia nafasi hiyo. Kwa hiyo nirudi niseme kwamba Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yaonesha katika maneno haya ni kwamba alikuwa na pupa ya juu katika kuiendea ilmu. Walikuwa wanachuoni wa umma huu ni wenye himma ya juu sana, wenye pupa ya juu sana katika kuiendea ilmu. Lakini sio sisi. Mtu kasikia kasidi mbili tayari anaanzisha mgogoro huko kwenye vibanda vya video. Amesikia CD mbili au audio mbili, ameanzisha mgogoro na mzozano katika vijiwe. Laisa hakadha al-amru, laisa hakadha, jambo haliko hivyo. Dokta hajaitwa dokta baada, isipokuwa baada ya kuwa amekaa muda mrefu kujifunza na amepoteza umri wake na wakati wake. Na hivyo hivyo watu wa ilmu ya dini nao wamekaa muda wao waliowajalia Allah, wameitafuta ilmu, hawa ndio wa kuachiwa swala hili wakenda nalo. Kwa Imam Shafi'i au na wanawachuoni wengine walikuwa na himma ya juu na pupa ya juu katika kuitafuta ilmu. Na hili jambo lina mifano mingi sana. Sasa hapa ndipo tunaanza kutoa mifano ya wanawachuoni kunako swala zima la utafutaji wa ilmu. Anaweza mtu akawa haswawili na maudhua. Anaweza mtu akawa haweti picha kwamba hawa wema waliopita walitafutaji ilmu. Walikuwa na pupa ya kiasi gani? Anaweza mtu akawa hahudhurishi katika akili yake. Lakini karibiana na mimi, fuatilia hii mifano ya wanawachuoni jinsi gani walivyotafuta ilmu. Qala al-Hafidh. Faqad dhakara al-Hafidh al-Dhahabi. Ametaja al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi fi tadhkirati al-Huffaz. Al-Imam al-Hafidh al-Dhahabi ametaja katika kitabu kinachoitwa Tadhkiratul Huffaz mjeledi wa 3 ukurasa wa 1131. عن الإمام الجوال عن الإمام الحافظ الجوال أكيم زمزمزية خباري ومن وشوني الإمام إمام الحافظ من درجة الحفظ تنا الجوال متو أمبايا متنبيسانا محدث العصر متو أمبايا ليكون فاني حديثي كتك زمزاك الإمام الذهبي أمي تاجك كتابه تذكرة الحفاظ كنت خباري الإمام الحافظ الجوال محدث العصر نيس منجين لأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى الإمام الحافظ أنا زنغمزي خباري هو وانا خباري وانا يوبي الإمام لإمام هو تينا مفكي درجة الحافظ كما أنا حفظ كبوة na amehifadhi mutuni na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hafidh tena al-jawwal al-imam adh-dhahabi amemtamka kwamba huyu ni al-jawwal mtembeaji amezunguruka sana hii ardhi tena muhaddith al-asr ni mtu mwenye fani ya hadithi katika zama zake jina lake ni Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Manda ana nini ibn Manda kwanza kabisa ulida sana amezaliwa mwaka 310 hijiria ibn manda amezaliwa mwaka 310 hijiria wamata sana na amekufa mwaka 395 hizi ni habari ndugu zangu na mifano ya wanawachuoni jinsi gani walivyokuwa na himma katika utafutaji wa ilmu amekufa mwaka 395 hijiria anasema Imam Dhahabi akhadha an iddati min shuyukhi amechukua ilmu kutoka kwa mashekhe wengi sana akhadha an iddati shuyukh amechukua ilmu kutoka kwa mashekhe wengi sana yablughu adaduhum inafikia idadi yao hawa mashekhe na walimu 1700 amezaliwa mwaka 310 na amekufa mwaka 395 umri wake miaka mingapi hapo 85 amekaa kwa walimu 1700 amesikia kutoka kwao na amechukua ilmu kutoka kwao idadi ya walimu waliochukua ilmu kutoka kwao ni 1700 hii picha kwanza iwe katika akili yako hao mashehe na hao walimu walikuwa wapi walikuwa zama tofauti tofauti la hasha zama moja kwa maana nao walikuwa na himma ya juu katika ufundishaji kisha wanafunzi nao wakachukua ile ile daidan na tabia ya shekhi na tabia ya mwalimu nao wakawa na pupa ya juu katika kuitafuta elimu 1700 walimu amekaa chini akisoma al-Imam Ibn Manda rahimahullahu rahmatan wasi'a anasema al-Imam adh-Dhahabi ولما رجع من الرحله الطويله ابن مندا aliporejea sasa kutoka katika safari ndefu hiyo kwa maana amesafiri sana kwa hao mashehe amesoma kwa shehe huyu mkoa huu sehemu hii nchi hii nchi hii ولما رجع من الرحله الطويله na pindi aliporejea kutoka katika safari yake ndefu kanat kutubahu iddatan ahmal vitabu vyake vilikuwa ni mzigo mmoja mkubwa sana vitabu alivyoandika kutoka kwao na elimu aliyochukua kutoka kwao ni vitabu vilivyokuwa na mizigo mingi kana kutuba iddatan ahmal hatta qila baki kasemekana innaha kanat 40 himla wengine wakasema kwamba ilikuwa idadi yake ni vifurushi au ni mizigo 40 vimejaa vitabu atoka katika safari ya kutafuta elimu anarejea kwao وما بلغنا ان احدا من هذه الامه الامام الذهبي نسيم وما ادراكم ما الامام الذهبي الامام الذهبي نسيم ساسا وما بلغنا ان احدا من هذه الامه نهاتujapata kupata habari yote kwa mmoja wa umma huu sami'a ma sami'a amesikia mfano aliposikia al-imam ibn manda hatujapata kupata habari yote. Hatujapata kupata habari kwamba kuna mtu katika umma huu amesoma na amehudhuria kwa mashehe na amesikia kutoka kwa mashehe katika umma huu kama alivyosikia Imam Ibn Manda. Hatujapata kusikia. Wala jamaa ma jamaa. Wala hatujapata kusikia wala kupewa habari ya mfano aliyokusanya al-Imam Ibn Manda mfano. Hatujapata kusikia sisi. Wakana khitamu rahalin wa farda al-mukthirin. Na alikuwa Ibn Manda ni hitimisho la wenye kusafiri. Maa al-hifdhi wal ma'rifati was-sidiq wa kathrati at-tasanif. Alikuwa pia na hifdhi kubwa sana. Hifdhi yake ilikuwa ni nzuri. Wal ma'rifa, na alikuwa na utambuzi. Was-sidiq, na vile vile alikuwa ni mkweli. Wa kathrati at-tasanif, na alikuwa ni mkithirishaji wa kutunga vitabu. Miaka 85 ameitumia miaka hii baada ya kumaliza sinu miaka ile ya utoto ya tufula, akaingia katika upande kujibidisha kutafuta ilmu. Na aliporejea kutoka katika safari yake ndefu ya utafutaji wa ilmu, amerudi na mzigo mkubwa wa vitabu. Ifikirie nafsi yako wewe kwamba huyu mpaka imefikia kuhudhuria durusi ni hadhara na durusi inayofundishwa na mashehe kufikia idadi ya walimu 1,700. Pupa yake ilikuwa iko sampuli gani? Alikuwa akijihisi vipi pindi anapokaa alafu anaupoteza wakati wake? Nishawaambia ya kwamba kuna wengine walikula mpaka samaki mbichi. Kuna wengine walifikia mpaka kula samaki mbichi kwa sababu tu asipite na darasa. Wametoka darasani wanarudi nyumbani, njiani wanakuta samaki unauzwa, wananunua samaki. Wanafika nyumbani wanaona ule muda waliofika nyumbani ni muda wa kufanya revision, muraja. Wanaanza kufanya mudhakara, wanakumbushana ulisoma nini, hey ulisomaje. Wanakuja kushtukia ni swala ya asubuhi. Wanakwenda kuswali. Na baada ya swala subuhi kuna durusi ndani ya msikiti, kuna durusi. Wanakaa mpaka jua linachomoza, durusi zinaendelea za shehe huyu, za shehe huyu, za shehe huyu. Wanasema warudi nyumbani tena, wanakuta ni muda ambao watakao uandae darasa kwa sababu ya kesho. Samaki amekaa tu pale pale. Mpaka walipokuja kuingia wakasikia raihatuha muntina. Wakasikia harufu yake imeharibika mbaya. Na wanamuonea huruma samaki kuto kumla. Wakamtafuna hali ya kuwa ni mbichi. Rahimahumullahu rahmatan wasia. Haya sisi. Himma yetu iko wapi? Na hili ni swala zima kutafuta elimu tu peke yake. Hatujazungumza upande wa ibada zao. Hatujazungumza upande wa kutoa mali zao. Hatujazungumza wakati wa kutoa nafsi zao. Hii ni elimu peke yake. Inamlazimisha na inambana mtu mpaka anakula chakula kibichi. Sio kama walitaka. Wameona huruma kwamba kwa nini samaki huyu tumemnunua halafu tusimle. Na wakati wa kumpika na kumuandaa hawana. Haya, angalia nyakati tulizo nazo sisi. Utaona kwamba sisi tumekuwa asfala safiri. Ni umma uliokuwa chini kabisa. CD moja au audio moja aweza mtu akakaa nayo karibuni mwezi hajaimaliza. Shughuli hapa hapa. Na wengine wala hawana ratiba kabisa. Si ya kusoma Qur'ani asubuhi majumbani mwao. Si ya kusoma Qur'ani majumbani mwao baada ya magharibi. Hawana hata swala zima la kukumbusha. Walau shay'un yasir, wala hata kama ni jambo dogo sana kufikisha tu. Hima hiyo pia hakuna. Kwa hiyo unakuta baba, unamkuta mama, unamkuta dada, unamkuta shangazi, ni watu walioporomoka kimaadili. Basi hata ile ghera katika nafsi yako, yani ile hamu ya ndugu yako kwamba huyu ndugu yangu basi naye atapate nafasi fulani katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna. Al-Imam Ibn Manda 1,700 walimu wamekaa chini mwao, na hali ya kuwa na nashatun kabira, akiwa na hayawiyatun kabira, akiwa na nashat kubwa, anasoma kwa mashekhe 1,700. rahimahullahu rahmatan wasi'a. Farahala wa umruhu 20 sana. Alisafiri huyo imam umri wake ukiwa na miaka 20. Yani anatoka kwao sasa, anaanza kuingia mikoa na miji kadha kadha kwenda kuwafuta mashehe umri wake ukiwa ni miaka 20. Farahala wa umruhu 20 sana. Warajaa umruhu 65 sana. Amekwenda akiwa na miaka 20, akaenda kutafuta elimu, na aliporejea alikuwa na umri wa miaka 65. Wakanat rihlatuhu 45 sana. Na safari yake ile ilikuwa muda wake wa kukaa kule ni miaka 45. Amekaa nje na kwao, yatulubu ilma, atafuta ilmu, miaka 45. Thumma aada ila watanihi fatazawaja, kisha akarejea nyumbani kwake akaoa. Miaka mingapi hiyo? 65. Katoka na miaka 20, amekwenda kutafuta ilmu, anarejea kwao umri wake ni miaka 65. Kwa hiyo amekaa huko nje miaka 45. Aliporejea na miaka yake 65, fatazawaja, akaoa. Wa huwa ibnun 65 sana, na yeye ni mtoto wa miaka 65, akaoa. Wa ruziqa al-aulad, Allah subhanahu akamruzuku watoto. Wa hadatha, na akafundisha hadithi. Bil kathir, kwa wingi mno. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Namudhaj, hii ni njia ya wazi inatuonesha sisi kwamba suala la ilmu, suala la kuiendea ilmu, si suala la mzaha mzaha, si suala la mtu kuingiza utani. Miaka 65 leo hii katika miji yetu, miaka 60 ni kikongwe wewe. Lakini nini hicho kibeba? Nini hicho kichukua katika safari yake? Ni ilmu. Hakuna mtu tena aliyesema huyu ni kikongwe, simuozeshi mtoto wangu. Lakini sisi wengine hamna uzee wala hauna nini, vijana. Tena kuna wengine Allah anawabarik, wanakuwa maeneo ambayo fihi, ndani ya maeneo hayo yuzkarullahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu anatamkwa mara kwa mara. Mikoa mingine unafika kwamba neema ya ilmu imeenea, mashehe misikitini unafundisha, walimu wanatunga vitabu, wanatoa mihadhara, lakini unamkuta mtu ni jaf juthatun, ni kiwiliwili tu kisiokuwa na roho, hatetereki kabisa. Dhursi ziko hapa, baada ya dhuhuri, angalia safu za watu, watu wawili watatu basi, tena talabatul ilm. Aina albaqun, wengine wako wapi? Fantashir, ni kuonesha ya kwamba watu wameshuka chini kihima, tena asaota kuyaendea mambo ya kheri. Hufundishwi ushirikina hapa, haufundishwi ukafiri, unafundishwa na tamko ndani ya kitabu Allah wa sunna rasulillah. Na ninawaambia sisi, kwa sababu mimi mwenyewe ni mkazi wa Tabora, neema hii ya markaz, neema hii ya markaz, wallahi alladhi la ilaha ghairu, kama hatutohifadhi sisi wana wa Tabora, ikija kuponyoka tutakuja kulia machozi ya damu. Neema hii ya markaz iliyopo hapa kwetu, kama hatutoihifadhi, ukweli wa kuihifadhi, siku ikituondoka hii tutalia machozi ya damu. Hii ni kwa yule ambaye moyo wake una akili. Mzazi anakaa karibu hapo, mtoto wake anapeleka huko, yupo karibu hapo, anasikia kila siku qala Allahu wa qala ar-rasul, atamkwa ni Allah na mtume wake na masahaba, lakini anaona kabisa kwamba hapa hamna kitu. Marakizi kama hizi, ndugu zangu, zina nashat na zina migongano mingi sana, kwa maana ni marakizi ambazo zinakaa katika macho ya watu, lakini zinaangaliwa katika sura tofauti. Tuweza kuona kwamba tunaishi hapa, tunakaa, tunafundishana, tunakumbushana mambo kama haya, yakaonekana ni mambo ya kawaida kabisa, lakini kuna watu wanaangalia markazi hii kwa jicho la mbali zaidi. Sasa wakati huu, hii ndio fursa. Fursa unayo sasa hivi. Sijawahi kusikia mtu akwambia bwana shughuli bwana huwa zinakatika mwezi fulani. Shughuli kila siku zipo. Shughuli kila siku zipo. Ayuha al-muslim, mkazi wa mji huu, markazi ipo mbele yako. Usije ukatoa udhuru kwamba mimi sikuwa najua mahala wapi panapotamkwa qala Allahu wa qala Rasul. Jitie ujanja wako mwenyewe tu. Jitie kamba wewe mwenyewe tu. Shughuli zipo. Lakini mbele ya Mola wako fahamu ya kwamba katika yale mambo matano atakayoulizwa mja kabla ya kunyanyua unyayo wake kwenda mahala pengine, wa an ilmihi min aina ktasabahu, ataulizwa kuna kwa ilmu yake. Lazima swala la elimu liwepo katika maswali. Angalia wanachuoni kama hawa, kwa kujua nafasi ya ilmu, kwa kujua uchungu wa ilmu, kwa kujua maradhi mabaya ya ujinga, ameamua kusafiri na kuondoka. Anakwenda kukaa mbali na kwao miaka 45 yatulubu ilma. Wewe hata usisafiri. Wewe hata usisafiri kabisa. Humu humu kwako kuna markaz. Basi hata usikae pamoja na wanafunzi durusi zile za amu za baada ya kila swala, hudhuria. Katika darasa zinazofundishwa za wiki nzima, kama darasa 7 au darasa 6, hudhuria 3. Hujaribikiwa kitu. Lakini si moja wala si sifuri, wewe haupo. Mimi nakupa challenge tu hapa. Tabora hii zunguruka, Tabora yote hii zunguruka. Kwa hapa mjini mwetu. Sijui yuko wilaya zingine. Nenda katafute markazi ambayo inafundisha watu mfano wa hii, kama utaipata. Watu wazima ambao tayari akili zishaganda. Tafuta katika mkoa huu, wapi katika mji huu wa sasa hivi wapi nasomesha. Zaidi wakawakuta ni wale watu kazi yao kufundishana mambo ya talasimu, mambo ya kupiga ramli, mambo ya uchawi, mambo ya kuandika watoto watoto wakiwa uchi, ndio mambo yao haya. Lakini hapla tufungua kitabu sisi Manhajus Salikin, kitabu kinachozungumzia mambo ya kifiki. Kaa chini usome. Mwalimu naye hapa ana kitabu cha sifatu salatu ala nabi, jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposwali. Anafundisha kila siku asubuhi hapa. Anafundisha misingi mitatu ya Uislamu, anafundisha hapa. Na bado mihadhara chungu mzima. Lakini jutha tulizonazo, viwiliwili tulivonavyo, la tataharak. Havi tikisiki hata chembe. Wataka nini tena? Ina maana tufikie sasa ile elimu tukumiminie kwenye mdomo sasa? La hasha. Na mara nyingi ninasema maneno yangu kwamba amama na jannatu wan nar, mbele yetu sisi ni pepo au moto, hamna kingine. Hakuna kingine kabisa. Kwa tunakokwenda kule mbele, si useme kwamba kule ni janna peke yake, la hasha. Fahamu ya kwamba kule ni pepo na moto. Ukikosa moja utapata la pili. Wallahu almusta'an. Mfano wa pili. Dhukira fi tarjamati al-Majid. Dhukira fi tarjamati al-Majid. Imetamkwa katika tarjama ya al-Majid mtukufu huyu bwana. Al-Firuz Abadi. Anaitwa Firuz Abadi. Sahibul Qamus. Mtu ambaye ana kamusi kubwa sana. Firuz Abadi. Huyu bwana katika tarjama yake ya kumuelezea inasema ya kwamba annahu qaraa sahiha muslimin, kwamba Firuz Abadi alikisoma kitabu cha sahihi Muslim fi thalathati ayami, katika siku tatu. Bidimashtin wa anshada, alisoma sahihi Muslim kitabu chenye volume mujalladi isiyopungua mitatu kwenda mbele, alikisoma kitabu hichi kwa siku tatu akiwa katika mji wa Dimashq. Na kisha akafanya inshad, kwa maana akatoa maneno akisema hivi: qara'atu bihamdillahi jami'a muslimin bijawfi dimashq ash-sham jawful islami ala nasir ad-din al-imam ibn jahbalin bihadratin huffaz mashahir a'lami وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في ثلاثة أيام علي صوم صحيح مسلم كسيكو تاتو بالله عليك سيما وكلي واقو كتابو أمباتو كمينيه همومو يتو أمباتو وينغ نكتومية كوني دوا دوا وسيلة شافي كوكسوم أمتو سيكو مجتو نشوري كوكسوم أمتو شافي دعاء زيلة منداني هنا تدعى على سبيل المثال kwa mfano tu si kama inafaa kusoma sijazungumza hivyo lakini kwa ule uchache wa hajmu yake uchache wa udogo wake karatasi lakini huwezi kumpata hata hao ahlul bid'ah hawasomi chote basi achilia mbali hilo kitabu cha matan al-ajrumia karatasi sita siku moja tu mtu kusoma hawezi lakini sasa mgeuze upande wa pili mletee magazeti ya udaku mletee magazeti ya michezo mletee magazeti ya siasa tena ana nashati kweli kweli ana uchangamfu na akili iko hadhir hii ni wazi kabisa kwamba watu wameporomosha hima zao wala hawajui watu wanakwenda ila dayani yawm alhaq namdi وعند الله تجتمع الخصوم تولكيه سيسي كو الله سبحانه وتعالى الى الديان يوم الحق نمضي كو الله ambaye ni mlipaji ndiko safari yetu tunakoelekea yeye ndo mwenye kulipa tunaelekea huko وعند الله تجتمع الخصوم na mbele ya Allah wale mahasimu wawili watakutanishwa الى الديان يوم الحق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم basi hata muislamu kuhisi kwamba yeye anaelekea kwa mula wake hana hilo tayib inawezekana katokea mtu akapata futuru akapatwa na futuru kwa maana kwamba kuzembea wakati fulani akarudi juma lakini basi nafsi yako ikusute kwamba leo hii mimi nimepatwa na futuru nimepatwa na kuzembea basi nafsi yako pia ikulaumu lakini nafsi hailaumu wala kukumbuka pia atukumbuki ni apini mtu anapokumbuka فاستغفر ربه امتك مسامحه مولاك ان الله يغفر الذنوب جميعا امام مجدي الفيروز ابادي امسوم كتاب صحيح مسلم سيكو 3 نيني kinachompelekea mpaka asome siku 3 ni kwa sababu ndani yake kuna maneno ya mtume alayhi salatu wasalam ni maneno ya mtume kwa hiyo maneno ya mtume kwake yeye ni furaha kwake yeye ni amsho la hisia ya uvivu na pia ni upanga mkubwa kabisa wa takaso ndio maana mbona anasoma siku 3 kakaa akisoma kitabu kwa maana sisi hata mazoea ya kusoma tu hatuna Allahu musta'an na wala usidhanie ayuha almuslim jambo hilo la kufanya hivyo ni jepesi kwani kitabu cha Sahih Muslim kama nilivyosema kwa kina mujallad au volume zaidi ya 3 na zaidi ya 3 ni chapa ambayo hii tunaitumia sisi huko. Ni hizi chapa za Sahih Muslim ambazo tunazitumia sisi. Ama za kwao sasa, kipindi hicho akisoma Sahih Muslim hazikuwa na uzuri kama za kwetu. Vitabu vya siku hizi vimetolewa nakshi vizuri. Unakisoma unaona furahi. Maandishi yanaonekana. Fatha kasra zipo. Na kitabu kigumu. Chapa zinaonekana kabisa. Lakini tofauti na wao. Hawakuwa hivyo. Kwani wao walikuwa wanaandika kwa mkono. Na unafahamu hawakuwa na kalamu. Sijui kalamu gani. Hawakuwa nazo, ni mtu anachovya anaandika. Kwa maana akikosea anafuta pale. Na unafahamu kwamba ukifuta kwa wino kinachotokea nyuma ya karatasi ni nini? Anaandika Sahih Muslim imeandikwa yote. Kisha tabu ile ya kusoma anaoipata katika kusoma kwake ile kitabu amejikusuru kajibana kazipata tabu zote hizo na chapa ni mbovu kasoma siku 3 tu sisi khatun jali sisi taba iliyopo chapa tulionayo na mwandiko uliopo ni mzuri mupe lakini aina alqurra wasomaji wako wapi Na haya ndugu zangu mimi nasema hivi ni kwamba tunaua kitu kinachotoa ushabiki. Hii ni katika mambo ambayo yanayofungamana na mihadhara kama hii, kuua ushabiki. Maana kuna mtu mwingine anaweza kaingia mahala kwa ushabiki. Kun sadiqan lillah. Kuwa mkweli kwa ajili ya Allah. Usiwe mbabaishaji. Udukhulu fi silmi kafa. Idi ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Usiwe mbabaishaji. Kwa sababu mtu anapokuwa mbabaishaji, unaona muone mara aliyokaja leo, kesho kimbia, mara leo ukimkuta huko mtafakati audaju, mishipa misimama kubishana, yeye ndio kama shekhe, yeye ndio kama mwanazuoni mkubwa. Lakini kwenye darasa durusi humuoni. Huu ni ushabiki. Kweli wa kweli. Katika kuondosha ujinga wa nafsi zetu. Tuwe wa kweli. Wallahu yu'inana. Mfano wa tatu. Mfano wa tatu katika himma walizokuwa nazo masalafu, watu wema. Nimalizie mfano huu. Waqala al-Hafidh al-Sakhawi. الإمام السخاوي لمنفوذ ولاني طلبة العلم الإمام السخاوي لمنفوذ ولاني نعم طلبة العلم الإمام السخاوي لمنفوذ ولاني والإمام السيوطي جزاك الله خير بارك الله فيك الإمام السخاوي لمنفوذ والإمام السيوطي وقال الحافظ السخاوي عن ابن حجر شيخهم akimzungumzia mwanachuoni ibn hajar ibn hajar mtoto wa jiwe kutoka kiswahili chetu lakini jina lake ni ibn hajar ana jina lake zuri tu lakini hii ni lakabu ambayo ilikuwa mashuhuri watu wamemjua kwa ibn hajar al-hafiz sakhawi anasema kuna kwa ibn hajar أنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة لا إله إلا الله أنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة السخاوي نسيما كما هو ابن حجر أليكسوم كتاب صحيح البخاري كما سار بيني أميكا شيني أميكي أنزي ألف مبكي مسار بيني أكون أكتوكا napigia mfano ninachokwambia kwamba pigia mfano kwamba zile chapa walizokuwa wanatumia ni tofauti na chapa zetu sasa hivi. Uandishi uliokuwa kipindi kile ni mbovu tena mbaya, na mazingira waliokuwa nayo ni mazingira mazito, hawakuwa na umeme kama sisi hivi. Ni mtu awashe kambili lake au awashe koroboi lake au awashe limoto lake fulani, akae na kidau chake cha wino aanze kuandika au aanze kusoma. Masaa 40 mwanaume amekaa anasoma kitabu cha sahihi Bukhari. Lakini ukimuuliza mwanafunzi yote hapo, ukimuuliza au Muislamu, je, kitabu sahihi baada ya Qur'ani kitabu gani? Hajui. Akijua mwambie ushokiona. Basi hata ile hamu ya kujua kitabu ukiona tu hatuna. Ndio watu tulivyoshuka chini. Ah, ukisoma hujui. Tabaan, kama kweli kusoma hujui. Kukiona pia hujui. Ukiona tu basi hata kwenda mbele maktaba za sokoni zeza humu kwetu mjini, hivi kitabu ambacho kina ni sahihi baada ya Qur'ani si sahihi Bukhari, hivi ndio kiko wapi kwanza? Hata ukione tu ukiangalia angalia basi mudishie au mpate Sheikh bwana, hivi sahihi Bukhari ndio ipi Sheikh? Akwambia hii hapa. Ah, kweli bwana, ndio hii bwana. Hey, ndio hichi eh. Pia hilo hatuna. Lakini utaenda ukiangalia majumbani ya watu, majumbani kwa watu wametundika kanjul arsh. Ganjul Arsh ndio imekaa nyumbani. Tena kuna meza maalumu imeandaliwa ya Ganjul Arsh. Na kijua kitabu cha Ganjul Arsh. Kitabu kimetaja majina ya mashetani, watu wanataka istighatha kupitia majina ya mashetani. Mashehe ndio wanasomea watu humu mjini. Wanazunguruka huko ndani, kuna majumba ya watu. Kwa hiyo shetani anakuombea, huenda kana anaombea mke wake, mke wako au mke wake. Hujui? Inawezekana anatumia njia hiyo hiyo. Wewe uingie ugomvi baina yako wewe mume na mke ili mke amchukue kwa sababu ni mzuri. Ganjul Arsh ndio kipo kwenye vitabu vyetu, kwa Siratu Shafi, Qur'ani na vumbi, karatasi paka zimetafunwa na mende, ndio vitabu vimekaa pale nyumbani. kwamba huo ndio Uislamu wa baba uliobakia nyumbani, ndio huo hapo. Uislamu wote wa baba hakuna. Lakini ubakia ni kubakia vitabu vitabu, Qur'ani Qur'ani pale, tena chapa ya India ile ya zamani. Ndio imekaa pale. Basi unasoma? Hakuna kusoma. Halafu huyo huyo unamuona kwenye hitma anapewa juzuu. Ah. Ne? Kwenye hitma anapewa juzuu. Asoma pale anakana mtu mkubwa, mtu shekhe, mtu maarufu ana elimu. Haya na nyumbani hapa msahafu, shakata asubuhi ukasoma. Hakuna. Ibn Hajari alikisoma kitabu cha Sahih Bukhari kwa masaa 40. Masaa 40 siku ngapi mashe? Ashraf. Siku mbili kasoro. Kaka anasoma. Saa moja tunaweza kukaa kusoma. Yaani hapa ninaamini kuna watu washachoka. Achia mbali kusoma. Naamini kuna watu wamekaa hapo washachoka. Shetani anamchezea katika akili. Chosha bwana. Mala hata watu inao kitotoke bwana. Mvua. Kwa tunayasema ya nje hata huku mpia tunayo. Eh? Yaani kuonesha tulivyoshuka chini. Mikao yetu, mikao ya uvivu ni haya, twendeni hivyo hivyo utafanyaje? Wa qara fi rihlatihi ash-shamia. Al-Imam Ibn Hajar amekaa kwenye safari, amesoma katika safari yake kwenda katika mji wa Sham. Kipindi anakwenda katika mji wa Sham, wa qara fi rihlatihi ash-shamia, na akasoma na alisoma katika safari yake akienda katika mji wa Sham. Amesoma nini? Mu'jam at-Tabarani as-Saghir. Ukikiona hichi kitabu utaogopa. Yuko safarini anakwenda katika mji wa Sham. Amechukua kitabu cha Mu'jam as-Saghir li-Tabarani. Yuko anasoma kitabu safarini. Masafa ya mbali, hakuna gari. Achukua ngamia upunda anaenda. Lakini huko anasoma. Akipata wasa anatulia kidogo, anaendelea tena. Lakini kitabu hicho amekisoma fi majlisin wahid baina salatai dhuhuri wal asr. Amekisoma kitabu hichi katika majlisi moja baina ya dhuhuri wal asr. Amesoma kitabu hicho Mu'jamu at-Tabarani as-Saghir, kitabu kikubwa kweli kweli. Baina ya dhuhuri wal asr, mwanaume amekaa chini jilisa moja amemaliza kitabu chote. Na wanamsema kwamba alikuwa ni sari'ul qira'a, alikuwa ni muharaka haraka sana kusoma, na fahamu yake iko thaqib, iko makini, iko sawa. Sasa haya mambo akiyatazama, ni kuyatazama kwa macho yote na fikra zote, anakuja nikuta kwamba hawa watu mbele yao hawajaona chochote, hawajaangalia hutamu min hutami dunia, wala zukhrufatiha, wala mapambo ya dunia hawajaangalia kabisa. Rijalun la tulhihim tijara, ni kwamba wao wameangalia pale mbele yao ni akhira tu. Kwa maana sisi maisha yetu ni kuitumikia akhira. Fakunu min abnai al-akhira wa la takunu min abnai ad-dunya, fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal, kama qala Ali ibn Abi Talib fi kitab ar-Riqaq. Ali ibn Abi Talib anasema fakunu min abnai al-akhira, kuweni ni katika watoto wenye kuigombania akhera. Wala takunu min abnai dunia, na wala msiwe ni katika watoto wenye kuigombania dunia. Fa inna liyawma amalun wala hisab, leo hii duniani, kwa maana hapa duniani ni kutenda wala hakuna malipo. Fa inna liyawma amalun wala hisab, leo hii katika hii dunia sisi cheto tunatenda matendo tu, wala hakuna kuhesabiwa hapa. Wa ghadan, na kesho ambao ni akhira, hisabun wala amal, kuna malipo na wala hakuna matendo. Wameangalia hilo tu basi. Haya maneno katamka Ali ibn Abi Talib katika kitabu Riqaq. Fakunu min abnai al-akhira wa la takunu min abnai ad-dunya, fa inna al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kitabu hichi cha Mu'jam at-Tabarani wal kitabu yahtawi ala nahwi 1000 hadith. Kitabu hichi cha Mu'jam at-Tabarani kimesheheni ndani yake hadithi 1000. Mwanaume amekisoma baina ya dhuhuri na asr, jilisa moja tu. Wa 500 hadith, kwa maana 1500 hadith. jilsa moja anaziangalia hadithi 1500. Ayuha al-muslim, sisi tunayo haki ya kuambiana mambo kama haya, tunayo haki ya kuambiana kumbushana. Na huu ni mfano mdogo sana, ni tone katika bahari la mifano ya majabali katika wanawazuoni wa zama hizi na waliopita, walivyokuwa na uamsho na msisimko katika nafsi zao na damu zao kuna kuitafuta ilmu. Ibn Taymiyyah maarufu, ambaye huyu mwanachuoni amekuwa kila saa watu wa shari, watu wabaya wanapotaka kututuhumu sisi, basi dongo lao la kutuhumu wanamtumia nani? Ibn Taymiyyah. Ameandika kitabu Al-Aqidatul Wasitiyyah baina adh-dhuhr wal 'asr au baina al-'asr wal maghrib. Kitabu cha Al-Aqidatul Wasitiyyah amekiandika baina al-'asr wal maghrib. Leo hii kitabu hichi na karatasi zake na udogo wake kinatumika paka jamii ya miaka 4 mtu anasoma kitabu hicho na hamalizi. Kaandika ya baina maasiri na magharibi. Akaja kitabu kingine tena akakiandika baina al-maghrib wa isha, Aqidatul Hamawiyya. Nenda akakiandika kitabu hicho kilikuwa kikubwa. Yasrudu sardan, anamwaga vitu katika kitabu, anamwaga tu, haangalii kwenye kitabu gani wala anakopi wapi, anaandika tu. Halafu baada ya kuandika kitabu cha Aqidatul Wasitiyya akawaambia watu wa mji wake wamtafutie kosa ambalo yeye amekhalifu maswahaba. Akawapa challenge ya miaka yote, kaeni nayo, someni hicho kitabu mpaka mchoke. Mkikuta kuna masala ambayo mimi nimeandika humo ndani nimekwenda kinyume na maswahaba, kileteni hapa. Walikaa mikaa na mikaka miaka na miaka, hakuna aliyeona kosa hata moja. Akatokea mbedui mmoja huko miaka 7 ishapita, anasema mimi nimekuta kosa, kumbe akajichanganya mwenyewe, akakosolewa pale pale. Walikuwa naangalia iza ya Uislamu, walikuwa naangalia nafasi yao mbele ya Mola wao, na wanajiona wao hawana chochote mbele ya viumbe isipokuwa tu wamridhishe Mola wao. Hawana thamani yoyote kwa viumbe isipokuwa thamani yao ni wamridhishe Allah subhanahu. Hawana nafasi yoyote isipokuwa watumie nafasi ya kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ndo kazi yao ilikuwa inaiona hiyo. Wengine waliacha kufanya biashara, wengine kwa nafanya biashara na hali ya kuwa anasomesha na anasoma. Muda wake anafanya biashara, anarudi anafanya kazi, anasoma au anasomesha. Sasa ndugu zangu, tunafanya mihadhara hii na maudhui kama hizi, tukumbushane, tuhamasishane na tuinuane, tuwe na himma katika kuyaendea mambo ya kheri. Leo hii wewe, kila mmoja anakujua katika jamaa zako, anakujua wewe ni fundi fulani, wewe ni mwalimu, wewe ni kadha, anakujua. Lakini siku utakapokuja kufa, kitakachoweza kukusaidia wewe kubakia na kuwa min a'malika salih, ni miongoni mwa matendo yako mema, ni ile ilmu ambayo uliokuwa ukiitafuta. Uliandika, baada ya kuandika ilmu umekufa, mtoto wako akuta kitabu chako, anakuta sauti zako, anapata habari zako za kheri. Kwa hiyo kila mmoja ataondoka na ataisha, lakini yule ambaye amesoma na yule ambaye ana ilmu atabakia dahari hata kama amekufa, atabakia hai hata kama amekufa. Sasa wewe usiwe ni katika wale ambao watakaokufa wamekufa moja kwa moja. Kuna kutajwa, hakuna kukumbukwa. Na hii yote nini? Sharaful ilm. Ni nafasi na utukufu wa ilmu. Mkoa wetu uko chini katika masuala ya kusoma dini. Dini katika mkoa wetu huu ipo chini, na ndio maana unaona baada ya kukosekana ilmu kilichotawala ni ujinga. Na ujinga wa mwanzo uliotumika na kuenea katika mkoa wetu ni ujinga wa ushirikina. Hakuna mtu sasa hivi anamogopa mwizi. Wizi ushazoeleka sasa siku hizi. Wewe unanibia mimi kesho nitanunua. Lakini angalia hofu za watu tunakuwa chawi. Hofu za watu tunakuwa washirikina. Hamtu hana raha kwa sababu ya ushirikina. Kwa nini watu wanapatikana watu kama hawa? Ni kwa sababu imeachwa kuelezewa na kufundishwa ilmu. Na watu hawapo tayari kujifunza ilmu. Baba hayuko tayari, mama hayuko tayari, watoto hawako tayari. Kila mmoja kabakia kwamba wewe ndio wakili wangu wa kusoma dini. Kwa hiyo imeenea ujinga, ushirikina kashika nafasi. Kwa hiyo kila kitu watu wanakwenda mambo ya ushirikina. Mambo ya kuoa ni ushirikina. Biashara ni ushirikina. Mapenzi ushirikina. Ugomvi baina ya mume na mke nani atakayeutatua? Ushirikina. Mafanikio katika biashara ushirikina. Muone watu nimepata maradhi na umwa mimi ushirikina. Basi ndio mambo yaliyoenea. Kwa hiyo sisi kama talabatul ilm na sisi kama Uislamu na sisi ndio wale ambao tunataka kuinusuru dini hii, cha kwanza kabisa tuinue himma zetu katika kuitafuta ilmu. Ayan kana min wasila, njia yote itakayowezekana. Midhali ni ilmu sahihi. Anatajwa Allah subhana na anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwe tayari katika kulihudumia hili. Majumbani mwetu asikike Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama katika miaka yote utakayoishi au siku nzima walau sali moja akasikika Allah subhanahu na mtume wake, hadha ahsan. Kama hawatosikia kwenye redio, basi utamsikia baba anasoma. Kama hawatosikia kwenye video, watasikia kwenye kisomo cha baba au cha mama. Basi hata lisali moja. Tuwe na hamu katika hiyo kusukuma Uislamu huu katika mji wetu na kwingineko. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatuhurumia na akatupa kheri zilizokuwa nyingi. Na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika migongo yetu wakatokea watu ambao watakayonusuru dini yake. Na vile vile huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba sisi tukawa ndio sababu ya Uislamu kuenea mbele. As'alullah bimannihi wa karamihi an yaj'alani bima qultu wa yaj'alni fi mizan a'mali wa a'mali wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna swali katika haya ambayo tumeyasoma, haya sio kuwa nje, basi tuulizane kama dakika ngapi tu mpaka na 20 hapo tumalize muhadhara. Naam, nasali lote katika maudhui hii.